لون ایور جولن اے کاملن فی صفات الرجال وحالا للمعرفتی کمرر تو بعبد اللہ ایا رجولن ایو کمالیہ دلالت کرتا ہے کہ ایو سے ما قبل جس اسم کا ذکر کیا گیا ہے یہ اسم ایو کے مضاف الیہ کے تمام صفات کا حامل ہے، یعنی ایک لفظ ایو کا مضاف الیہ ہے اور ایک لفظ ایو سے ما قبل ہے، دو لفظ ہیں. ایو کمالیہ یہ بیان کرتا ہے، اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ میرے سے پہلے والا اسم مضاف الیہ کے تمام صفات اور کمالات کا حامل ہے. مثلا زید رجل ایو رجل، تو زید مبتدا، رجل کیا ہے؟ صفت، رجل خبر ہے، زید مبتدا ہے اور رجل خبر، زید خبر ہے. یہ خبر رجل یعنی تمام صفات رجولیت رکھتا ہے. ایو بیان کر رہا ہے کہ ایو کا مضاف الیہ رجولن، کہ ایو سے پہلے جو رجولن ہے وہ تمام صفات رجولیت، تمام کمال کمالات مرد مردانگی رکھتا ہے. یہ ایو کمالیہ بیان کرتا ہے، اس معنی کو بیان کرتا ہے. اب ایو دو لفظوں کے بعد واقع ہوتا ہے، کبھی نکرہ کے بعد آتا ہے اور کبھی معرفہ کے بعد آتا ہے. اگر یہ ایو نکرہ کے بعد واقع ہو تو یہ اس نکرہ کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، اگر معرفہ کے بعد واقع ہو تو یہ اس معرفہ کے لیے حال واقع ہوتا ہے. فرق کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے اس بات پر کہ نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے اور معرفہ کے لیے حال بنتا ہے؟ اصل وجہ اور سبب یہ ہے، اس میں حکمت، کہ نکرہ چونکہ نامشخص ہوتا ہے، نامعلوم ہوتا ہے اور اس میں ایک ابہام پایا جاتا ہے، تو وہ اپنے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ صفت کا محتاج ہوتا ہے تاکہ کسی حد تک وہ مشخص ہو جائے، کچھ مقدار معین ہو جائے، اس لیے اس کی صفت بنتا ہے. لیکن معرفہ تو خود معرفہ ہے، وہ پہلے سے معین ہے، معلوم ہے اور مشخص ہے، لہذا مزید صفت کی اس کو ضرورت نہیں ہے مشخص ہونے کے لیے. تو معرفہ اپنے حالات کی تبدیلی کو بیان کرنے کا محتاج ہے، کیونکہ اس میں مختلف حالات ہوتے ہیں، لہذا تغیر حال معرفہ کو بیان کرتا ہے، اس لیے وہ حال بنتا ہے. فتقا او صفتا للنکرہ، اگر ایو کمالیہ نکرہ کے بعد ہو تو نکرہ کے لیے کیا بنتا ہے، صفت، جیسے زید رجل خبر ہے اور موصوف، ایو صفت مضاف اور مضاف الیہ صفت رجل، اے کامل فی صفات الرجال. اگر ایو معرفہ کے بعد واقع ہو فتاقا او حالا للمعرفہ کمرر تو بعبد اللہ ایا رجل، میں گزرا عبداللہ کے پاس سے در حالی کے تمام صفات مردانگی اس میں موجود ہیں، مرد کے تمام کمالات اس میں موجود تھے. الخامس و پانچویں صنف ہے ایو کی، ایو وصلیہ، ان تکون وصلتن لنداء ما فیہ ال نحو قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم قالوا بلا قال فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ. نعرہ حیدری. اچھا جی، تو پانچویں قسم ہے ایو وصلیہ. ایو وصلیہ یہ وہ ایو ہے جو ایسے منادا سے پہلے متصل ہوتا ہے کہ جس منادا میں الف لام ہو، یعنی جو منادا معرف بے الف لام ہو، اور وہ منادا ہے. تو یہاں درمیان میں ایو آ جاتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دو ادوات تعریف اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک حرف یا اور ایک الف لام. تو دو ادات تعریف کا اکٹھا ہونا قبی ہے، تو چونکہ ان دو کے یک بعد دیگرے اکٹھا ہونے میں کراہت ہے، اس کراہت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے درمیان میں ایو فاصل آ گیا، فاصلہ دیا گیا ہے ایو کے ذریعے. یعنی ایک الف لام ہے جو بالوضع موجب تعریف بنتا ہے منادا کے لیے، اور ایک حرف ندا ہے جو بالاستعمال موجب تعریف منادا ہے. شاہد مثال اس میں یا ایو ہن ناسو، ایک یا ہے یہ بھی ادات تعریف ہے، اور ایک ناس کے شروع میں الف لام، تو الف لام بھی ہے یا بھی ہے. اگر ایوہا نہ ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا ان ناسو. لہذا اس کراہت کو ختم کرنے کے لیے درمیان میں ایو کو لایا گیا ہے تاکہ فاصلہ آ جائے حرف ندا اور الف لام کے درمیان. ایو کے ساتھ ہائے تنبیہ کو ملحق کیا گیا ہے. یہ ہائے تنبیہ کا الحاق دو وجہ سے ہے، یا تو ایو کے مضاف الیہ جو کہ معذوف ہے اس کے عوض میں ہا کو لایا گیا ہے، یہ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے ہا یہاں ملحق کیا گیا ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ اصل میں منادا ایو نہیں بلکہ یہ بعد میں آنے والا معرف بے الف لام یہ منادا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ ہا کو ملحق کیا گیا ہے. ترکیب میں کیا واقع ہوگا یہ اناسو ایو کے لیے؟ یا عطف بیان ہے اور ایو معطوف علیہ، اور کیا ہے؟ یا نعت ہے، صفت ہے اناسو اور ایو، اس کے لیے کیا ہے؟ منعوت، وہ موصوف ہے اور ایو اس کے لیے صفت. عطف بیان ہے، نعت ہے، اور بدل بھی بن سکتا ہے. ولا تکون ایو غیر مذکور معها مضاف الیہ البتہ الا فی النداء والحکایہ. اچھا اوپر ایک اور نقطہ رہ گیا ایو کے بارے میں کہ اگر منادا مذکر ہو تو لفظ ایو مذکر استعمال ہوگا بغیر تا تانیث کے، اگر بعد میں آنے والا معرف بالف لام مؤنث ہو تو لفظ ایو کے ساتھ تا تانیث لگ جاتی ہے، جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب بعد میں آنے والا مؤنث ہے تو یہ بن گیا یا ایتھا، مذکر ہو تو یہ مذکر یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، یا یہی مثال جو موجود ہے یا ایوہ الناس. ولا تکونو ایو میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عرب ایو کو جب بھی استعمال کرتے ہیں تو اضافت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، مضاف بن کے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایو کے ساتھ اس کا مضاف علیہ مذکور ہوتا ہے. ولا تکونو ایو، ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ ایو ہو اور غیر مذکور معہا مضاف علیہ اور اس کے ساتھ مضاف علیہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی ایو آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مضاف علیہ بولیں. کہاں چلے گئے آپ؟ سن رہے ہیں میری باتیں؟ سارے حاضر ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ اچھا جی. الا فی الندا والحکایہ، دو مقامات پر ایو کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، مذکور نہیں ہوتا. نمبر ایک باب ندا، جیسے کہ اوپر آپ نے دیکھ لیا یا ایوہ الناس یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب حرف ندا کے بعد آئے باب ندا میں تو ایو کے ساتھ مضاف الیہ نہیں ہے، یہ ایک. دوسرا مقام باب حکایت، حکایت کہتے ہیں کہ متکلم کی کلام کو ہو بہو نقل کرنا. نقل کرنا، سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے قال انی عبد اللہ، یعنی اللہ پاک نقل کر رہا ہے کلام عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کی، کیا؟ انی عبد اللہ. تو جو بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اللہ تعالی سیم اور ہو بہو اسی کے جملے کو نقل کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں کرنی ہوتی. جو اس بندے نے بات کی بعینہ اسی بات کو آپ نے نقل کرنا ہے، حکایت کرنا ہے، اسے کہتے ہیں حکایت. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبداللہ، اللہ پاک نے بھی بتا دیا قال انی عبداللہ. یا ایک بندے نے کہا ان فی الدار رجلن، تو آپ نے کہہ دیا لیسا بے رجلن، حالانکہ حرف جر آ گیا ہے بے، اس کے بعد رجلن کو آپ نے منسوب پڑھا ہے، تو یہاں منسوب پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اسباب حکایت، جو متکلم نے کلام بولی آپ نے سیم اسی کے لفظ کو نقل کیا، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے لیسا برجلن، اس نے کہا تھا ان فی الدار رجلن. تو یہاں باب حکایت میں استفہامیہ طور پر لفظ ایو کو استعمال کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ جاءنی رجل میرے پاس مرد آیا، اب اسی رجلن مسئول عنہ ہے، مخاطب سوال کرتا ہے، استفہام کرتا ہے اس رجلن کے بارے میں، تو لفظ ایو کے ذریعے سوال کرتا ہے۔ تو جب ایو سوالیہ کے طور پر مخاطب استعمال کرے گا تو ایو کو اعراب وہی دیا جائے گا جو متکلم نے اس لفظ کو دیا تھا۔ اگر اس نے کہا جاءنی رجلن تو جواب کے میں کہا جائے گا ایو، وقف کی صورت میں، یا وصل کی صورت میں کہا جائے گا ایون یا ہذا، چونکہ رجلن مرفوع ہے۔ اگر اس نے کہا رأیتو رجلن تو آپ بھی ایو کو منصوب پڑھیں گے این یا ہذا۔ اگر اس نے کہا رأیتو رجلین تو آپ بھی کہیں گے این یا ہذا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کہا رأیتو بنینا تو آپ بھی کہیں گے اینا، یعنی منصوب پڑھیں گے۔ یہاں مثالیں کیا ہیں، اس نے کہا جاءنی رجلن تو آپ مخاطب جواب میں کہتا ہے ایون یا ہذا، یا بولے گا ایو بغیر تنوین کے، وقف کی صورت میں۔ جاءنی رجلانی، مخاطب کہتا ہے ایانی، چونکہ وہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے۔ جاءنی رجالن، مخاطب کہتا ہے ایونا، تو یہ باب حکایت ہے، تو اس میں ایو کا مضاف الیہ نہیں ہے۔ حرف الباء، الحمدللہ 26 کلمات۔ جی متکلم یا ہذا، یعنی متکلم، اے مرد کون کون آیا؟ وہ کہہ رہے جاءنی رجلن، آپ پوچھ رہے ہیں ایون کون آیا، سوال کر رہے ہیں، یا ہذا یعنی اے تم، اے ہاں اے تم، اے بندے کون۔ الباء المفردۃ حرف جر لأربعة عشر معنا، حرف با دو قسم کا ہے، باء مفردہ اور باء مرکبہ۔ باء مفردہ جو حروف تہجی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، الفابیٹک، یعنی پہلا حرف الف اور اس کے بعد با، اسے کہتے ہیں باء مفردہ، اکیلا حرف۔ باء مرکبہ وہ با ہوتا ہے کہ ایسا لفظ کہ جو چند حروف سے مل کر بنا ہے، کہ جس کے شروع میں با ہے، جیسے بجل، جیسے بل، بلہ، بلا، بیدا، یہ پانچ کلمات ہیں جو آگے پڑھیں گے، پانچ وہ اور ایک باء مفردہ، تو چھ کلمات ہیں جن کے بارے میں یہاں بحث ہوگی۔ پہلا کلمہ ہے باء المفردہ۔ باء مفردہ کے اس کی نو حرف ہے اور صنف کیا ہے، جر دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف جارہ بھی دو قسم کے ہیں، حروف جارہ زائدہ اور حروف جارہ غیر زائدہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو حرف جر زائدہ ہوتا ہے اس کا متعلق نہیں ہوتا، ایک نمبر۔ دو، زائدہ حرف صرف تاکید معنی کلام کے لیے آتا ہے، اس کا فائدہ صرف تاکید کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تعویذ کے معنی میں آتا ہے، عوض، کسی کے عوض میں آتا ہے۔ جبکہ جو غیر زائدہ حرف جار ہوتا ہے وہ تاکید کے علاوہ دیگر اپنے مخصوص معانی ہیں، جن کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک. نمبر دو، غیر زائدہ حرف جر کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے. یہ فرق ہے زائدہ اور غیر زائدہ. بائے مفردہ کے 14 معنی ہیں، 14 معصومین کی تعداد کے برابر. ایک معنی زائدہ ہے اور 13 بولیں غیر زائدہ ہیں. آپ سارے میری آواز سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ مہدی، آصف، زاہد، الاولہا الالساق، ابھی آواز آئی ہے؟ پہلا معنی ہے بائے مفردہ کا الساق. غلام رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مائک بند کریں تاکہ آواز صاف آئے. ابھی آ رہی آواز؟ اچھا جی، مائک بند کریں گے تو آواز کیسے آئے گی؟ مووی نہیں، کیا بند کرنا ہے؟ مائک کہہ رہے ہیں، غلام رسول کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنا مائک، مائک اوپن نہیں کریں. ہاں وہ مائک کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اولہا الالساق، پہلا معنی ہے الساق. الساق کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملانا، اتصال شیئین، دو چیزوں کو آپس میں متصل کرنا، اتصال کرنا، ملانا، اسے الساق کہتے ہیں. الساق کے دو معنی ہیں، الساق حقیقی اور الساق مجازی. حقیقی الساق وہ ہوتا ہے کہ جب فعل کا فاعل مفعول پر واقع ہو، جیسے امسک تو بے زیدن. اب یہاں امسک تو فعل فاعل ہے، تو اس فاعل کا فعل کیا ہے؟ امساک، پکڑنا، گرفت میں کرنا، قبضے میں کرنا. تو یہ بے بیان کر رہا ہے کہ اس فاعل کا فعل امساک وہ واقع ہوا ہے خود زید پر. حقیقی کیا مطلب؟ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جب زید کے جسمانی اعضاء میں سے کسی عضو کو اس نے پکڑ لیا ہے، ہاتھ کو، پاؤں کو، گردن کو، کسی، یا اس کے لباس کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے پہنا ہوا ہے، اس کی قمیض کو، دامن کو، تو اس وقت کہتے ہیں الساق حقیقی. امسک تو بے زائدن اذا قبضتا علی شیئن من جسمہ، جب آپ نے قبضے میں لے لیا اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو، ہاتھ کو پکڑ لیا، پاؤں سے پکڑ لیا، تو اس وقت کہتے ہیں امساک. او علی ما یحبسہ من ثوب، یا اس کی ایک ایسی چیز کو پکڑ لیا جس نے اس کو اپنے اندر محبوس کیا ہوا ہے، جو اس نے پہنی ہوئی تھی. کیا ہے؟ من ثوب، ٹھیک ہے، و نحب ثوب، اس کے کمر بند کو پکڑ لیا، اس کی قمیض کو پکڑ لیا، دامن کو پکڑ لیا، اس طرح کوٹ پہنا ہوا ہے، جرسی پہنی، اس کو پکڑ لیا. ولو قلتا امسکتہ، اب اس جملے کو آپ دو طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ایک امسکتہ بے زائدن، دو امسکتہ. اگر آپ کہیں امسکتہ بے زائدن تو اس کا ایک ہی معنی ہے کہ میں نے اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کو، کسی جز کو گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا، ہاتھ کو پکڑ لیا. لیکن اگر کہا جائے امسکتہ، اس کے دو معنی ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، پاؤں سے پکڑ لیا ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ نہیں، کسی طریقے سے اس کو روک دیا گیا ہے، چاہے آپ نے اس کو بند کر دیے کمرے میں، سارے گیٹ بند کرا دیے ہیں وہ باہر نہ جائے، تو روک دیا کسی بھی طریقے سے. وَلَوْ قُلْتَ أَمْسَكْتُهُ، اگر آپ نے کہا میں نے اس کو امساک کیا، گرفت میں لے لیا، قبضے میں لے لیا، تو اس کے دو معنی ہیں. ایک احتمل ذلک، ایک تو وہی معنی جو ابھی آپ نے پڑھ لیا ہے، دوسرا ان تکون منعتہ من التصرف، آپ نے اس کو تصرف سے روک دیا ہے. یہ ہے الساق حقیقی. دوسرا معنی ہے الساق کا مجازی، وہ ہے کہ مررت بے زید، یعنی فاعل کا فعل خود مفعول پر واقع نہیں ہوتا بلکہ مفعول کے اطراف میں جو اشیاء ہیں، جو اس کے ارد گرد، ان پر واقع ہوا ہے. جیسے مررت بے زید، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ السقت مروری بے مکان یا قروب من زید، میں نے اپنے عبور کرنے کو متصل کیا ایسی جگہ کے ساتھ کہ جو جگہ قریب تھی زید کے. تو اب الساق اس جگہ پر آیا، گزرنا، مرور، عبور اس جگہ پر آیا ہے، نہ کہ خود زید پر واقع نہیں ہوا. تو یہ ایک معنی ہے با کا الساق، دو چیزوں کو آپس میں ملانا. دوسرا معنی ہے با مفردہ کا التعدیہ. تو التعدیہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے متعدی بنانا، فعل لازم کو متعدی کرنا. وَتُسَمَّ بَاءُ النَّقْلِ أَيْضًا، بَاءِ تَعْدِيَة بھی کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام بَاءِ نقل. بَاءِ نقل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ با اس فعل لازم کو متعدی بناتی ہے تو اس لازم فعل کا جو فاعل تھا، اس با نے اس کو فاعل سے ہٹا کر مفعول میں منتقل کر دیا. مثلاً ذہبا زیدن، تو ذہبا فعل ہے غلام رسول، فاعل کون ہے؟ زیدن فاعل ہے. تو جب بنے گا با تعدیہ آئے گی تو بن جائے گا ذہبتو بے زیدن، میں زید کو لے گیا. اب اس با نے اس ذہبا کے فاعل کو منتقل کر دیا ہے، نقل کر دیا ہے مفعول میں، اس وجہ سے اسے کہتے ہیں با النقل، با تعدیہ بھی کہتے ہیں اور اسی کا نام ہے با نقل، یعنی فاعل کو مفعول میں تبدیل کرتی ہے، منتقل کرتی ہے، منقول کر دیتی ہے، ناقل ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام ہے. وَهِيَ الْمُعَاقِبَةُ لِلْحَمْزَةِ فِي تَسْيِيرِ الْفَاعِلِ مَفْعُولًا، یہ با معاقب ہے، نائب ہے حمزہ باب افعال کے، یعنی باب افعال کا حمزہ بھی متعدی بناتا ہے تو یہ با بھی متعدی بناتی ہے. باب افعال کا حمزہ بھی فاعل کو مفعول میں منقول کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، یہ با بھی فعل لازم کے فاعل کو غلام رسول مفعول میں منتقل کرتی ہے. تو یہ با ہیا المعاقبہ، یعنی جانشین ہے، یعنی نائب ہے حمزہ باب افعال کے. کس چیز میں؟ فی تسییر الفاعل مفعولا، ترجمہ فائل کو مفعول بنانے میں نائب ہے حمزہ کی. واکثر ما تعدی الفعل الفعل القاصر، زیادہ تر یہ با تعدیہ فعل لازم کو متعدی بناتی ہے، کبھی کبھار فعل متعدی کو دو مفعولوں کی طرف متعدی بناتی ہے، یا دو مفعولیت ہوتی ہیں کی طرف. یہ کبھی کبھی متعدی پہلے سے متعدی فعل کو پھر متعدی بنانا، اگر وہ ایک مفعولی تھا تو یہ دو مفعولی بنا دے گی، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ فعل قاصر کو متعدی بناتی ہے. فعل قاصر، قاصر یعنی وتقول فی ذهب زید، کہیں گے ذهب تو بے زید. یہ با تعدیہ لگائیں تو بھی فاعل کو مفعول میں تبدیل کر دیا، یا آپ کہیں اذهبتہ، یہاں بھی حمزہ نے اس فعل ذهب کے فاعل کو منقول منتقل کر دیا مفعول میں اذهبتہ، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. ومنہ، اور اسی با تعدیہ کے مصادیق میں سے یہ مصداق بھی ہے آیت قرآنی ذهب اللہ بنورہم، تو یہاں مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ذهب کو متعدی بنایا ہے با نے. وقرأ فی الشواذ، ایک غیر مشہور قرات بھی ہے، کیا اس کو باب افعال کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے. مشہور قرات با کے ساتھ پڑھا گیا ذهب اللہ بنورہم، غیر مشہور قرات اذهب اللہ نورہم. بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہاں بھی فاعل کو یہ با تعدیہ ہے، اس نے اس کو متعدی بنایا، یہاں بھی حمزہ نے متعدی بنایا ہے. وہیا، یہ قراءت غیر مشہور، یہ قراءت شاذ، بمعنی القراءت المشہورہ، اذهب کے ساتھ پڑھیں اس کا معنی بھی بعینی وہی ہے جو مشہور قراءت کا ہے، یعنی ذهب اللہ بنورہم، جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے. وقول المبرد والسہیلی، مبرد بصرہ سے ہے، نحوی ہے، اور سہیلی اندلس کے نحویوں میں سے عالم ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں متعدی بنانے کے طریقوں میں فرق ہے، با تعدیہ کے ذریعے متعدی بنایا جائے اور حمزہ باب افعال سے متعدی بنایا جائے، ان دونوں متعدی بنانے کے طریقوں میں فرق ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے. کیا فرق ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ جب کسی فعل لازم کو با کے ذریعے متعدی بنائیں تو اس وقت اس فعل کے انجام دینے میں فاعل بھی شریک ہے اور مفعول بھی شریک ہے، جبکہ باب افعال کے ساتھ اگر کہ حمزہ کے ساتھ متعدی بنایا جائے تو فاعل شریک نہیں ہوتا، فقط مفعول پر وہ فعل واقع ہوئے. اس کو ذرا سمجھیں، مثلاً آگے مثال لکھی ہے نا، ان بین التعدیتین فرقا، سمجھے آپ اس کا معنی کریں، باب افعال کیا حمزہ کے ذریعے متعدی بنانا اور با کے ذریعے متعدی بنانے میں، ان دونوں طریقوں میں فرق ہے. انکا اذا قلتا ذهبت بزید، اگر آپ با تعدیہ کے ذریعے متعدی بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ذهب تو بے زید، دیکھیں ذرا قرآن مسور، میں زید کو لے گیا، دیکھیں ذرا میری طرف دیکھیں، مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں فعل کون ہے؟ ذہاب، یہ لے جانا یہ فعل ہے. تو اس لے جانے کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو یہاں سے گیٹ تک لے گئے ہیں، یہ پنڈی لے گئے ہیں، تو مطلب یہ کہ اس فعل ذہاب میں اس مفعول کے ساتھ آپ بھی ساتھ ساتھ گئے ہیں، اس کے ہمراہ ہیں. یعنی اس فعل ذہاب میں لے جانے میں فاعل بھی اور مفعول، یہ دونوں نے مل کر اس فعل کو انجام دیا ہے، یہ با اعتادیہ. لیکن اگر آپ باب افعال کے حمزہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اذهبت زیدا، میں نے زید کو بھیج دیا، یعنی آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور زید کو آپ نے. یہ کہتے ہیں کہ فرق ہے سہیلی اور جناب مبرد. کریں اس کا ترجمہ. انک اذا قلت ذهبت بزید، میں لے گیا، کنت مصاحبا فی الذهاب، یعنی آپ ہمراہ تھے اس فعل ذہاب میں، اس مفعول کے ساتھ ساتھ تھے. یہ معنی جو مبرد اور سہیلی نے ایک فرق بیان کیا ہے، یہ قول المبرد و سہیلی مردود، یہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ بالآیہ، اسی آیت کے ذریعے مردود ہے. یعنی اگر آپ پڑھیں ذہب اللہ بنورہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان منافقین کے نور کو ختم کیا تو ساتھ ان کے ساتھ ساتھ خود بھی چلا گیا اور خود بھی ختم ہو گیا. اور اذهب اللہ نورہم مانا کریں تو اللہ وہی ہے، قائم ہے، موجود ہے اور ان کے نور کو ختم کیا، نہیں. بلکہ ذہب اللہ بنورہم کا معنی بھی وہی ہے، کیونکہ کبھی بھی اللہ زائل نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْحَمْزَةَ وَالْبَاءَ مُتَعَاقِبَتَانِ، اور کیونکہ حمزہ اور با ایک دوسرے کے نائب منوب ہیں، جانشین ہیں، با حمزہ کا نائب ہے، حمزہ با کا نائب ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی جملے میں حمزہ تعدیہ بھی آ جائے، باب افعال کا حمزہ بھی آ جائے اور اسی جملے میں با تعدیہ بھی آ جائے، ایک ہی جگہ دونوں نہیں آ سکتے. مثلا اقامت بزید، باب افعال کا حمزہ بھی قامہ کو متعدی بنائے اور با تعدیہ بھی آ جائے، یہ کہنا درست نہیں ہے کہ با تعدیہ اور حمزہ کو اکٹھا کرنا. اچھا، یہ جائز نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہے حمزہ کو اور با تعدیہ کو لانا، تو پھر ایک ان پہ اعتراض یہ ہوا کہ آیت ہے سورہ مومنون کی، تم بے تو بے دوہنی، کہ جنت کے بہشتی درختوں کی یہ صفت ہے، تو اس میں تم بے تو کیا ہے؟ باب باب افعال ہے اور بے دوہن باب ہی آ گیا، یعنی باب افعال بھی ہے، حمزہ بھی ہے اور با تعدیہ بھی ہے. تو یہاں آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ با تعدیہ، با اور حمزہ باب افعال اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ تو آیت پرانی ہے، یہاں دو اکٹھے آ گئے ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے چار جواب دیے ہیں، چار توجیہیں کی گئی ہیں اس کی. اما تم بے تو بے دوہنی فی من، یہ اس قرآن کے مطابق کہ جو نحوی عالم ذمہ اولہو، جو پہلے حرف کون ہے؟ تا، تا کو ذمہ دے تم، وکسرہ ثالثہو، اور تیسرے حرف با کو کسرہ دے، اور کیسے پڑھے؟ تم بے تو. تو اگر باب افعال میں بنائیں گے تو یہ اعتراض تو آ جائے گا کہ باب افعال کا حمزہ بھی اور با تعدیہ دو اکٹھے ہو گئے، جبکہ آپ نے کہا کہ لم یہ جز. فخرجا، اس کی توجیہ کی گئی ہے. نمبر ایک، پہلی توجی الا زیادۃ الباء، اس میں باب افعال تعدیہ ہے اور یہ با بائے زائدہ ہے، یہ با تعدیہ نہیں ہے، متعدی بنانے والی نہیں ہے بلکہ با زائدہ ہے. نمبر دو، خرجا حمل کیا جائے گا الا انہا للمصاحبہ، یہ با تعدیہ نہیں ہے بلکہ با مصاحبہ ہے. ساتھ مع کے معنی بے معنی مع، فظرف حال، تو اس صورت میں یہ بدون جار و مجرور یہ حال ہے، تم بیتو کی جو ضمیر ہے یا وہ ذل حال ہے. اے تو ظرف جار و مجرور متعلق بے کائناتن حال بن جائے گا، اور ہیا ضمیر جو ہے وہ ذل حال بن جائے گی، اور آپ پڑھیں گے مصاحبتن للدهن. یہ دو توجیہ ہیں. تیسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ یہ با مصاحبت کے معنی میں ہی ہے، لیکن یہ بدون حال فاعل کا نہیں بلکہ مفعول کا ہے. مفعول یہاں کون ہے؟ تم بیتو کا مفعول ہے الثمرا، جو محذوف ہے، تم بیتو الثمرا، یعنی یہ بہشتی درخت پھل دیتا ہے در حالی کے مصاحب بے روغن ہے، جس کے ساتھ ساتھ روغن ہے. تو یہ بن جائے گا، پڑھیں غلام سور کیا خیال ہے، تم بے تو اثمرا مصاحبن لدہنی. تو تیسری توجیہ بھی وہی ہے کہ با مصاحبت ہے لیکن حال بن گیا مفعول کا، اور دوسری توجیہ میں یہ بن گیا تھا حال فاعل کا. آگے پڑھیں چوتھی توجی، او ان امبتا نہ بتا، یعنی چوتھی توجی یہ ہے کہ یہ تم بیتو باب افعال تعدیہ کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ باب افعال ثلاثی مجرد کا معنی دے رہا ہے، یعنی نابتا کے معنی میں ہے، اور با بائے تعدیہ ہے اور امبتا تعدیہ نہیں ہے، امبتا بے معنی نابتا ہے. کا قول زہیر، رأیت ذویل ذویل حاجات حول بیوتہم قطینا لہم حتی اذا امبت البخل. اب امبتا یہاں شاید مثال کہیں کہ امبتا متعدی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، نابتا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ترکیب کیا ہے؟ رأیت فعل فاعل، ذوی اس کا مفعول اور مضاف ہے، نون اضافت گر گئی ہے، ذوی الحاجات، حول مفعول فی ہے، رأیت کا ظرف ہے مفعول فی ہے، مضاف ہے بیوتہم کی طرف، قطینا یہ کیا ہے مفعول بھی ہے، لہم حتی متعلق بے قطینا، اذا امبتا فعل ہے، البخلو فاعل ہے، یعنی میں نے حاجت مندوں کو ان کے دروازے پہ دیکھا، قطینا یعنی ملازما بے معنی مقیما، جو ان کے دروازوں پہ مسلسل بیٹھے رہتے تھے، حتیٰ کتنا عرصہ بیٹھتے تھے ان کے گھروں میں، اذا امبت البقلو یہاں تک کہ فصل اگ آئے سبزی اگ آئے، اس وقت تک یہ وہاں بیٹھتے تھے. ومن ورودها مع المتعدی، اور کبھی یہ بائے تعدیہ متعدی کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی پہلے سے ایک متعدی کلمہ موجود ہے، فعل متعدی ہے، لیکن اس فعل متعدی کو پھر متعدی بناتی ہے، وہ ایک مفعول کی طرف متعدی تھا تو بعد نے اس کو دو مفعول بنا دیا، جیسے دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اب لفظ دفع مصدر ہے دافع آکا، یہ فعل متعدی ہے لیکن اس کا فاعل تھا الناس، تو الناس فاعل تھا وہ مفعول اول بن گیا، اور با تعدیہ نے بے بعض کو مفعول دوم بنا دیا، اور اللہ ایک فاعل جدید کا اضافہ کر دیا، دفع اللہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو رہا ہے. الناس بعضهم ببعض، اس کی اصل میں کیا ہے تقدیر میں؟ دفع بعض الناس بعضا، دفع بعض الناس بعضا، یہ اصل ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.